oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Wszedł w życie unijny zakaz importu 4 produktów z Ukrainy. Dozwolony jest tylko tranzyt. Puchar Polski dla Legii Warszawa. Wojskowi w rzutach karnych pokonali Raków Częstochowa. Kończą się obchody Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Komisja Europejska zatwierdziła zakaz importu 4 produktów z Ukrainy. Pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Dozwolony jest tylko tranzyt. To potwierdzenie piątkowych ustaleń Komisji z Polską, Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami. Ta unijna decyzja zastępuje jednostronne blokady wprowadzone przez kilka krajów, w tym Polskę. Beata Płomecka. To bezprecedensowe działania podjęte przez Komisję. Nadzwyczajne środki chroniące rynek. Zakaz importu 4 produktów ma obowiązywać do końca roku, ale będzie podzielony na 2 etapy. Najpierw do czerwca, kiedy wygasają wprowadzone w ubiegłym roku regulacje dotyczące bezcłowego handlu z Ukrainą, a kiedy przepisy zostaną przedłużone, wtedy także i zakaz importu tych artykułów. Pozostałe produkty, których zakazu domagało się 5 krajów, czyli m.in. drób, jaja, olej słonecznikowy, owoce miękkie czy koncentrat jabłkowy, zostaną objęte przyspieszonym dochodzeniem Komisji. Jeśli potwierdzi ono destabilizację rynku, wtedy możliwe jest przywrócenie kontyngentu i ceł. Porozumienie przewiduje także 100 milionów euro dla 5 krajów, z czego Polska ma otrzymać prawie 40 milionów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Mateusz Morawiecki w Wilnie podczas wspólnej konferencji prasowej z szefową litewskiego rządu mówił o tym, że bestia rosyjskiego imperializmu znów podnosi głowę. Premier przebywa z wizytą na Litwie, gdzie spotyka się z władzami tego kraju. Wziął także udział w otwarciu nowego skrzydła Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że sojusz Polski i Litwy sprzed wieków świadczył o sile Europy Środkowej i Wschodniej, dlatego oba kraje od lat na arenie międzynarodowej ostrzegały inne państwa przed rosyjskim imperializmem. Rosja oplatała tą siecią pajęczą, można rzec, kolejne państwa Europy, wpływając poprzez propagandę i poprzez taki, a nie inny model rozwoju współpracy gospodarczej. Do wspólnej historii nawiązała też premier Litwy Ingrida Szimonite. Doskonale rozumiemy, że Rosja zaślepiona swoimi imperialnymi ambicjami zagraża nie tylko wolności Ukrainy, ale grozi też wartościom demokratycznym opartych na zasadach światowego porządku. Premierzy Polski i Litwy rozmawiali również o sprawach bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, energetycznej i infrastrukturalnej. Poruszono też kwestię sankcji wobec Rosji i Białorusi. Szefowie rządów mówili też o zbliżającym się szczycie NATO w Wilnie, a także stosunkach dwustronnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Piłkarze Legii Warszawa zdobyli Puchar Polski. W meczu rozegranym na Stadionie Narodowym wygrali 6-5 po rzutach karnych z broniącym trofeum Rakowem Częstochową. To 20. krajowy puchar w dorobku Legii Warszawa. Synoptycy wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach dla większości powiatów w Warmii i Mazur. Dyżurny synoptyk Biura Prognoz w Białymstoku Wiesław Binicki powiedział, że późnym wieczorem i nocą, zwłaszcza na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego, miejscami może przelotnie popadać intensywny deszcz. Możliwe są też burze z silniejszym wiatrem. Nad ranem pojawią się miejscami silne zamglenia, lokalnie mgła, grącząca widzialność do około 500 metrów i temperatura minimalna nad ranem od 0 do 3 stopni. Zwłaszcza na zachodzie i północy mogą pojawić się przygruntowe przymrozki do minus 3. Ostrzeżenie o przymrozkach obowiązuje do jutrzejszego poranka. Tysiące biało-czerwonych flag, parada zabytkowych pojazdów i degustacja regionalnych potraw. Tak w Krakowie wyglądały obchody Dnia Flagi. Na małym rynku zorganizowano piknik patriotyczny, podczas którego mieszkańcom rozdawano flagi, a kilkadziesiąt kół gospodyń wiejskich z całej Małopolski częstowało swoimi specjałami. My jesteśmy ze Skawicy, gmina Zawoja. Gotowałyśmy zupę pokrzywową. Nasza taka potrawa regionalna. W maju zbieramy takie młode pokrzywy. Z naszych łąk idziemy, zbieramy. Są młode pokrzywki. Samo zdrowie. Gmina Lipnica Murowana. Dzisiaj mamy bardzo dużo wypieków, specjałów. Mamy czesionkę lipnicką tradycyjną, wiejska kiełbasa, wiejski boczek, jajka. no i tam przyprawy, chrzan i takie. A częsionka nazwa pochodzi stąd, że jak począśnie żołądkiem, to się chce więcej i więcej. Dziś obchodzimy nie tylko Dzień Flagi, ale także Dzień Polonii i Polaków za granicą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na krańcach południowych i południowo-wschodnich zachmurzenie duże i opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północy kraju do 16 na południu. Chłodniej w Dolinach Karpackich około 7 i nad morzem 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. 6 minut po godzinie 20 startujemy. Marek Wiernik ponownie przy mikrofonie. No i będzie no przede wszystkim Narodowy Punk Polski, czyli NPP. W skrócie, w tonacji trójki cały ten rok od razu zapraszam Państwa na bankiet. Grupa z Bielska-Białej, Eye for an Eye, a na tym bankiecie pojawia się gościnnie Robal z Dezertera. Dziś zlecieli goście git, gdy ocali ziemię nam. Wielki knezek tekstos, rakus jak i cechut, karta min uprzejmy dom. Bogat wieczór wyjątkowy, bogat wieczór jest przeznaczony, by ratować świat. Bogat wieczór jest przeznaczony, bo ten wieczór jest poświęcony, by uratować świat. Białej, młoda, obiecująca grupa, no już ponad ćwierć wieku. Grająca, 5 płyt w dorobku, pożegnalny koncert na DVD na przykład. Zespół, który się rozpadł oficjalnie, no i powrócił oficjalnie. No i tak to się kręci, cały czas krzyczą. Ania Świstak w roli głównej krzyczą o tym, o czym trzeba krzyczeć. A teraz będzie Gęba. Hej Gębo, jak się masz? A zespół zwie się Satellites Old Stars. Ludzie z różnych zespołów z okolic Warszawy. No i świetny rock'n'rollowy krążek. I z niego zagramy właśnie Gębę. bo jak się masz? Znów dziś udajesz twarz i coś cię raczej nie zachwyca. Dziwnie wykręcasz się, spoglądasz wokół źle i to jest właśnie ta różnica. Satellites akupunktura. Ładne. No dobrze, to teraz tak przy okazji, bo gramy tylko po polsku, a przy okazji objeżdżamy sobie kawał Polski, bo wykonawcy z bardzo różnych miejsc. Byliśmy w okolicach Warszawy, to teraz do Hajnówki sobie zajrzymy. Zespół od wielu, wielu lat z tym miejscem, miastem związany. Kilka płyt na koncie, masa koncertów, błękitny nosorożec z tej najnowszej płyty Niewidzialny. Utwór o depresji. Nie czuję, nie słyszę. Coś trzyma mnie. trójki błękitny nosorożec. No to teraz w ramach przeglądu rock'n'rollowych polskich zespołów darmozjady nam się pojawiają. Piotr Połać w składzie między innymi, no, sprawdzeni w różnych bendach muzyki. Jest książeczka elegancka, sprawdzam, kto tam jeszcze w składzie. No przede wszystkim Jarek Ważny, czyli puzonista zespołu Kult, który no, jest bardzo aktywny, bo i do góry nogami w tej grupie, i projekt Polskie Znaki, no i Kult to na co dzień, i jeszcze właśnie Darmo Zjady. Wieczorne telefony teraz. Zjady w trójce. O, no to teraz co? Żyrardów na naszej mapie. Żyrardów od kilku dobrych lat kojarzy się z zespołem Pull the Wire. Ciekawa historia, bo zespół ile? 15, 18 mniej więcej lat temu wystartował. Pierwsza płyta w 2014 roku, natomiast od 2 lat możemy mówić o nowej grupie Pull the Wire, bo zmienił się diametralnie skład. Wszystko zaczęło się od płyty Życie to Western. Pull the Wire w utworze Przed siebie. Patrzysz mi na ręce, lustro. The Wire w tonacji Trójki. Co za dziady. Co za dziady to jest tytuł albumu zespołu Stare Dziady. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, to jest Oświęcim. Młoda grupa, 2 lata, prawie 3 działa, no ale muzycy już sprawdzali się w różnych zawodach i gdyby im się nie poszczęściło w tej karierze rock'n'rollowej, chociaż uważam, że jeden to z najfajniejszych takich bandów naszych w tym gatunku, to jeśli by im się nie powiodło, to jeden jest budowlańcem, drugi elektrykiem, jeszcze trzeci dziad to spawacz i nauczyciel jest w składzie, także zawsze dadzą radę. Nienawiść i zło. Stare Dziady. trochę? Czy to tak już ambitnie na koniec? No generalnie stare ciady, stare dziady ładnie dają czadu, ale to już poza nami, nienawiść i zło. Teraz będzie band o nazwie Royal Kids of the 1977. Zakochani w muzyce lat 70. Fajnie biorą na warsztat mniej bardziej znane kawałki z tychże 70. lat, dopisują własne teksty i świetnie to wszystko wychodzi. Zespół Coxparrer, no to doskonale słuchacze tej audycji kojarzą. Jeden z pionierskich bandów Oi Oi spod na początku lat 70. już startowali, mając w repertuarze taki utwór Working. No i powstał do tego polski tekst zatytułowany Praca. No, wczoraj mieliśmy, ale to zupełnie nie moje święto. Święto pracy szczęśliwie było, minęło, dziś jest normalny dzień pracy i to rozumiem, będzie zatem Praca i Royal Kids. Proszę, przedstawiciele klasy robotniczej, a taka nazwa Royal Kids of the 1977. No dobra, to teraz Jelenia Góra. Jelenia Góra kojarzy się z zespołem Ford BS 83, 23, no nie ma rady. 40 normalnie stuknęła, Rob Silent, czyli Robert Cichy od początku tam miał przerwę, bo siedział w Anglii trochę, no ale Ford BS powrócił. Ja tylko przypomnę, 86 rok, to wtedy Ford był laureatem Jarocina. Pierwsza kaseta 30 lat temu, Punk and Roll, i tam taki utwór Krzyk jest na tej kasecie. I odświeżona wersja teraz dla nas. Krzyk i Ford BS. Krzyk to był. A teraz będzie Non Serviam. No, to zasłużona kapela. Jesteśmy w Chrzanowie. Pozdrawiamy Chrzanów. Zespół, który i punkowo, i hardkorowo, ale i sporo muzyki ska jest w repertuarze Non Serviam. No to, proszę Państwa, rozpoczynamy show. Dobry człowiek, żaden dziennikarz nie zapyta. Nie trzaska flesz Nikola 1000, o papier pióro nie zaczyta. Kończymy dzisiaj ten show, kończymy show, kończymy show. Nie przerywają choć na moment telewizyjnych Katarynek. Kończymy dzisiaj ten show, kończymy show, kończymy show. Kończymy teraz ten show, kończymy show, kończymy show. W ciągu przypominam dziś tylko i wyłącznie NPP, czyli Narodowy Punk Polski, aczkolwiek to co, bo płyta fenomenalna, płyta Apteki sprzed wielu, wielu lat z takim utworem, który ja zaliczam do tych najważniejszych w historii muzyki punkowo-nowofalowej. Wiochaowska, o, tak jest tytuł tej melodii pięknej, wymyślonej i napisanej przez Kodyma. No i to też 40, znaczy nie Kodym, tylko zespół. 83 rok, proszę uprzejmie. Wiochaowska i Apteka. Katolicka! politycyzm polityczny to jest rządzący odłam praktyczny. Tak to wygląda. Jak ma to widzieć ten, co spogląda? Ale był skład wtedy. No to jako trio. No, Kodym oczywiście, gitara, a wokal, ale i na basie Marcin Ciempiel. Wo. A za bębnami Artur Hajdasz. Taki skład wtedy był. Apteki. Dobrze, to teraz przenosimy się do Myślenic i będzie Bastard. Bastard jest nowa płyta Żyjesz tylko raz, tak zatytułowana. Taki ładny, melodyjny hardcore. Od zawsze Bastard proponuje. Spójrz na świat. Sklepami zatapiają swe marzenia alkoholu butelkami. Whoa.

damy radę, damy, damy radę, panie Chęciu, panie Wymięka w prawie. Damy radę, damy, damy radę, damy radę, Chęciu, damy radę, damy radę, Chęciu, damy radę, damy radę, Chęciu, damy radę, damy radę, Chęciu, damy radę. Tak, panie Henku, damy radę, bunkier. No a teraz, no właśnie, to pozdrawiamy Częstochowę, współczujemy, ale medaliki same sobie winne, no bo przecież z tak marnie grającą Legią nie wygrać, jeszcze do tego osłabioną. Nie wiem, o co tu chodzi. Może o coś tu chodzi, może o coś więcej. Nie wiem. Z Częstochowy będzie teraz eskalacja i obcy. Miło było spotkać się z Państwem, z polską muzyką. Ja nazywam się Marek Wiernik. Mówiłem, grałem dla Państwa. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała. Marek Pawlukiewicz był moim wydawcą. Zbliżamy się do 21. Jeszcze wracamy na Mazowsze. Łapanka będzie teraz. I utwór zatytułowany jak? Obcy. Się wyrwać, powrócić tam znów, choć jest dramatyczny. taki jak ja. Gdyby tylko był, niech da mi znak. Wtedy czeka mnie dekonspiracja. Dekonspiracja czeka mnie. Na inne tory, ale będzie to bardzo bolało. Przekroczyć próg to jak urodzić dziecko. Daj sobie życie, no dalej śmiała. Mogę zapytać, czy na tej wyspie istnieje ktoś taki jak ja. Gdyby tylko był, niech da mi znak. Wtedy czeka mnie dekonspiracja. Dekonspiracja czeka mnie. Ale i tak nikt nie doceni wysiłku. Jeżeli robisz to dla innych, to nie ma sensu. Zacznij się zmieniać dla siebie od początku. Będziesz człowiekiem renesansu. Mogę zapytać, czy na tej wyspie istnieje ktoś taki jak ja. Gdyby tylko był, niech da mi znak. Wtedy czeka mnie dekonspiracja. Dekonspiracja czeka mnie. Dekonspiracja czeka mnie. Dekonspiracja czeka mnie. Dekonspiracja! Dekonspiracja! Dekonspiracja! Dekonspiracja czeka mnie. Zapraszamy do reklamy. Marian. Patrz, w Media Expert mają przeceny XXL. A, do tego Barbara, ci panowie z Media Expert duże AGD to jeszcze i dowiozą, i wniosą, i zainstalują. No, to już jest naprawdę grubo. Teraz w Media Expert nowy